الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيد الرسل والنبيين وعلى آله وأصحابه أولي الصدق واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم صدق الله مولانا سمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين أحد أحمد فيا إظهار وهو تعالى الله محمد یار وہو ابو بکر عمر عثمان حیدر محمد مصطفیٰ دے یار وہو علی و فاطمہ شبیر و شبر علی و فاطمہ شبیر و شبر نبی پاک دے انوار وہو کرم کیتا فرید الدین پیارے گئی مر بھر ساڈی آر وہو معزز سامعین السلام علیکم حمد و ثنا درود حضرت نبی الورا اور عاجزانہ دعا تو بعد اج دا خطبہ جمعۃ المبارک حسب وعدہ غلامی کے 50 سال نام وچ تھوڑی جی ترمیم کرنے ہاں کیونکہ 53 سال ہو گئے نے پاکستان نو بنیا اور پاکستان دی عمر 53 سال ہو چکی ہے مگر غلامی دے 53 سال نہیں غلامی دے 140 سال بن گئے کیونکہ 1860 عیسوی دے اندر سن 1860 دے اندر انگریزاں نے اپنا قانون بنا کے قرآن نو نعوذ باللہ منسوخ کر کے 1860 دے اندر انہوں نے مسلمانوں دے گلے دے اندر غلامی دا توق پا دیتا سی حساب کرن تو بعد 140 سال بندے نے لہذا مسلم قوم دی غلامی بالخصوص برے صغیر دے مسلمانوں دی غلامی اور محکومیت اور ذلت دے 140 سال تو پاکستان دی عمر 53 سال پاکستانی عوام اور حکمرانہ دی غلامی دے بلکہ برے صغیر دے مسلمانہ دے غلامی دے 140 سال کنے لہذا موضوع میرا ہے غلامی دے غلامی کے 140 سال میں 50 دا پچھلے جمعے اس واسطے کیتا سی میرے سامنے ایک کتاب ہے لکھن والا ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر فیروز احمد پی ایچ ڈی ڈاکٹر انہیں لکھا ہے غلامی کے پاکستان غلامی کے 50 سال پاکستان یہ وہ کتاب ہے میرے سامنے پی ادارہ تخلیقات نے اس نو شائع کیتا ہے میں اس دی وجہ نال پہلا نام جناب دے سامنے بیان کیتا مگر بعد اچ میں سوچو بچار کرن تو بعد اس فیصلے تک پہنچے ہاں کہ اس موضوع دا نام غلامی کے 140 سال یاد رکھنا انسانوں دی آزادی اس وقت ہوندی ہے جس وقت انسانوں دے اوپر خالق دا حکم چلنا ہوگا اگر انسانوں دے اوپر انسانوں دا حکم چلے تو انسان آزاد نہیں ہوندا انسان انسان دا محکوم تے غلام ہوندا ہے آزادی صرف اس وقت نصیب ہوندی ہے جس وقت انسان صرف اور صرف خالق دے حکم دے تابع ہوئے اور کسے بھی مخلوق دی طاقت دے تابع نہ ہوئے اگر انسان انسان دے تابع انسان حکم خدا دے تابع نہیں انسانوں دے حکم دے تابع شیطانوں دے حکم دے تابع نفس دے حکم دے تابع وہ انسان آزاد نہیں ہوندا اگرچہ دیکھن دے اندر او دے پیراں وچ بیڑیاں نہیں گلے دے اندر کوئی سنگل نہیں پیا مگر اندر اندر او دے انے ایک سنگل نے انیاں ایک بیڑیاں نے کوئی انسان بدترین ذلیل ترین قیدیے محکوم ہے، غلام ہے، پھسیا ہے، بری طرح پھسیا ہے، اس وقت بندہ آزاد ہو جاتا ہے جس وقت اپنے نفس دی خواہشات تو بھی آزاد ہو جائے، شیطان تو آزاد ہو جائے، انسان دے حاکمیت تو آزاد ہو جائے. ان الحکم الا للہ دا مصداق بن جائے اور صرف اس اپنے خالق دے حکم دے تابع ہوئے، فرما بردار ہوئے، اس لئے انسان آزاد ہوتا ہے. اللہ دے کامل ولی جڑے نفس و شیطان دے پنجے تو آزاد ہوندے نے وہ ہمیشہ آزاد ہوں. حقیقی آزادی تو وہی ہے کہ انسان اپنے نفس والے دشمن کو آزاد ہو جائے، یہ حقیقی آزادی ہے. جڑا اپنے آپ کا ہی محکوم ہو جائے، اپنے نفس کا ہی محکوم ہو جائے، وہ بڑا ذلیل محکوم ہوتا ہے. اس دی وجہ نفس دی خواہشات دی وجہ نال ہی بندہ پھر بندیاں دے وی تھلے لگ جاندا ہے تے شیطاناں دے وی تھلے لگ جاندا ہے تے ہر کسے دے تھلے بندہ اودوں ہی لگدا ہے جدوں اپنے نفس دے تھلے لگ جائے. گل نہیں سمجھ لگی میں؟ جڑا بندہ اپنی خواہش دے تھلے لگ جاندا ہے وہ سارے دے تھلے لگ جاندا ہے، تے جڑا اپنے نال خواہش تو چھٹ گیا خدا دی قسم وہ سارے تو آزاد ہو گیا، اور صرف وہ حاکمیت رہ جاندی ہے، اپنے مالک دی حاکمیت رہ جاندی ہے. تو آزادی اس وقت ہوندی ہے جب انسان اپنے خالق دے حکم دا تابع ہوے، او دے حکم دا پابند ہوے، او دے حکم دے تھلے لگا ہوے، اور کسے انسان وڈے تو وڈا او دے حکم دے تھلے نہ ہوئے، پھر انسان آزاد ہوندا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا دے اندر حریت اور آزادی کما حق کو اگر دیکھیے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے دیکھیے، یا صحابہ دے تحت صحابہ کرام دے زیر حکم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے دور حکومت دے اندر جنہاں لوگاں نے زندگی بسر کیتی ہے او لوگ حقیقی معنی چ آزاد سن، اس واسطے کہ انہاں دے اتے کوئی انسان حاکم نہیں سی، صرف اور صرف خالق تعالی حاکم سی، انہاں دا رب حاکم سی، انہاں دے اتے صرف انہاں دے مولا دا حکم چلدا سی، اس واسطے وہ لوگ حقیقی معنی چ آزاد سن. اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت تو بعد اپنی تمام تر کوششاں کاوشاں ایسے کام میں صرف کر دتیاں کہ انساناں نو آپ نے آزادی دتی، اور صرف ایک ذات وحدہ لا شریک دا تابع اور محکوم بنا دیتا، باقی ہر کسے دے غلامی دے توق نبی پاک نے اتار کے گلوں چھٹ دیتے. اور قرآن مجید نے اس آزادی وال اشارہ فرمایا ہے، بلکہ سراحت فرمائی ہے، ارشاد ربانی فرمایا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. فرمایا میرا محبوب يَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ جو بوجھ تے وزن انسانہ تے پیسہ حضورونا بوجھ اور اس وزن نو اتار دینے، ول اغلال اللتی کانت علیہم تے جڑے توک جڑے پٹے انسان دے گلان دے اندر پائے سن، سرکار او پٹے اور توک لا دین دے نے. یاد آو عنہم اسرہم، او وزن تے بوجھ جیڑا انسانا تے انسانا دی طرفوں سی، شیطانا دی طرفوں سی، حاکمہ دی طرفوں سی، سرکار اس بوجھ نو، اس وزن نو، اس شکل نو فرمایا اتار دیندے نے، اور انسانا نو اس بوجھ دے تھلیوں کڈ لیندے نے. واللغلا للتی کانت علیہم، اور جڑے توک اور پٹے انسانا دے گلے وچ ہوندے نے، سرکار او پٹے لا دیندے نے، او پٹے اتار دیندے نے، محکوماں نو آزاد کر دیندے نے، غلاماں نو آزاد کر دیندے نے. غرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دی تعلیمات دے عمل اے انساناں نو آزادی عطا فرماندا اے. اور کیونکہ ساڈے بے حیا اور بے ضمیر حکمران اور بے حیا بے ضمیر تعلیمی محکمے والے عرصہ دراز تو ہر سال آزادی دے جلسے اور جلوس، آزادی دی تقاریر اور خطاب اے کردے چلے آ رہے نے، میں اونا بے ضمیراں دے ضمیر جھنجھوڑن دی خاطر اس موضوع دا انتخاب کیتا ہے، تاکہ انہاں بے ضمیر لوکاں نو پتہ لگ جائے کہ بے وقوف ہو، ماتم کرنے کی بجائے خوشی کر رہے ہو، آزادی کے جشن جوبلی منانے کی بجائے آزادی کے جشن جوبلی جو تم منا رہے ہو، تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم اس کی جگہ پر غلامی کے ماتم، غلامی کا سوگ مناتے. اس وجہ تو کہ تساں نے اسلامی آزادی پسے پشت سٹ دتی، انگریزی غلامی ہمیشہ لئی اپنے گلے دے اندر پا لئی. تو پاکستانی اقوام دا، پاکستانی عوام دا غلامی دی، اے صدیاں دی غلامی، 140 سالہ دور غلامی، اس دے اتے غم اور ماتم دا حق بندا ہے، اس دے آزادی دا حق نہیں بندا. آزاد صرف اور صرف وہی قوم ہوندی ہے جیڑی قوم دا حاکم صرف اللہ ہوئے، جس قوم دے کرونا حاکم ہوں، جس قوم دے اتے سپاہی اپنی مرضی کرے، اشارہ توڑ کے گڈی جاوے تے سپاہی دی پینٹ نو اگ لگ جاوے، خود رب سونے دے ہزاراں پھاٹک توڑی پھرے، او ابلیس جڑا انگریزاں دے اتنا حکم دا پابند ہوے کہ انگریزاں دا اشارہ ٹٹنا وی گوارا نہ کرے، اور سید الانبیاء اپنے نبی، اپنے خدا، اپنا قرآن، اپنے قانون حیات اور ضابطہ حیات دا ایک پورا پھاٹک توڑی پھردا ہوے، ایسا بد نصیب آزادی مناون دا حقدار نہیں، غلامی دی صفے ماتم بچھاون دا حقدار ہے. آزاد او قوم ہوندی ہے جس دے اتے حاکمیت مالک تعالی دی چل دیئے، جیڑی اپنے آپ نو تابع ایک وحدہ لا شریک دے رکھ دیئے، نہ کسے طاقت ور تو ڈر دیئے، نہ کسے جناب چودری دے تھلے لگ دیئے، نہ کسے جناب حاکم جیڑے کہ اپنے ناجائز اور ظلم و استبداد دے بنائے قوانین لوکاں تے مسلط کر دینے انہاں دے تھلے لگ دیئے، وہ قوم آزاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک واحد اسلام ایسا قانون ہے جڑا قانون انسان نو انسانہ تو آزاد کر کے صرف اور صرف رب العالمین دے حکم دا فرما بردار بنا چھڑدا ہے، حکم دا تابع بنا چھڑدا ہے، اللہ دے حکم دی قید دے اندر لیاؤں دا ہے. اے صرف کیونکہ اسلام کسے بندے دا بنایا دستور نہیں، اسلام خالق دا دستور ہے، خالق دے احکام دا ایک مجموعہ ہے. لہذا جڑی قوم اپنے خالق و مالک دے بنائے ہوئے ضابطہ حیات اسلام دے تابع ہو جاوے، او ہزار آزادیاں مناوے، او دا حق بن گئے، او آزادیاں مناون دے قابل ہے. اور جیڑی اس مالک دا پٹا لا کے اور انسانا دے کروڑا پلیت پٹے اپنے گلے دے اندر پا لوے، ایسی قوم آزادی دے حقدار نہیں، ایسی قوم ماتم دی حقدار ہے، غم دی حقدار ہے، سوگ دی حقدار ہے. صرف اور صرف آزادی اسی صورت تے چوبے گی جب انسان اپنے مالک دے حکم دا فرما بردار ہو جائے. غور کرے آج 140 سالہ دور، 1860 دے بنائے تعزیرات ہند، انگریزاں دا مسودہ قوانین دا جڑا 140 سال پہلو اس نے مسلمانوں دے مسلط کیتا، غلامی دا پٹا اپنیاں پوریاں کنڈیاں دے نال مسلمانوں دے گلے ایسا مضبوط انہیں کر دیتا کہ اگرچہ خطہ آزاد ہو گیا، ہندوستان تقسیم ہو گیا، تقسیم ہون تو بعد بھی قوم اپنے گلے وچوں پٹا نہیں اتار سکی. غلامی دیا بدترین مثال جناب دے سامنے پیش کرنا، چند ایک مثال، پھر اندازہ تسا لانا ہے، فیصلہ تسا کرنا ہے کہ قوم آزاد ہے یا بدترین غلام ہے، حکمران آزاد نے یا بدترین غلام نے. اللہ دیا بندیا اللہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، میں کتے نو کتے دے اگے سر سٹیا نہیں ویکھیا. کتا پاویں کمزور تے ماڑا بھی ہوے تے تگڑے کتے دے اگے آکڑ جاندا ہوندا ہے، او بھی سر نہیں سٹدا. او آندا ہے جڑا بندہ بندیاں دے اگے سر سٹ جاوے، جویں ساڈی قوم تھندار دے اگے سر سٹ جاندی ہے، جویں ساڈی قوم سپاہی دے اگے سر سٹ جاندی ہے، جج دے اگے سر سٹ جاندی ہے، وکیل دے اگے سر سٹ جاندی ہے، جرنل دے اگے سر سٹ جاندی ہے، کرنل دے اگے سر سٹ جاندی ہے. پاویں پیر ہووے، پاویں مولوی ہووے، پاویں عوام دا بندہ ہووے، پوچھل انہاں نوں لکان نوں تھاں نہیں لبدی جسلے ذرا جے طاقت والے شیطان بندے نوں ویکھ لین. اللہ میں اقبال کہندا ہے ایسا بندہ میرے کول پوچھنا ہے تو کتے نالوں بھی پیڑا ہے، اس واسطے کہ کتا دے کتے دے اگے سر نہیں سٹدا. اے نام مراد انساناں دے اگے اور حیواناں دے اگے سر سٹی کھڑا ہے، سر سٹن دا حقدار جے دے اگے سر سٹیا جاوے، سر جھک جھکایا جاوے، وہ ایک ذات وحدہ لا شریک ہے. انسان دا سر صرف دے اگے جھک سکدا ہے، کسے اور انسان دے اگے سر جھک سکدا نہ، جھکن دا حقدار ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک ذات دے اگے سر سٹ کے سارے دوگو سر چک لے، جے ایک ذات دے اگے آ کر گیا ہر کسے دے اگے سر سٹنا پینا ہے. جڑا اپنے مالک دے اگے سر سٹ چھڑ دے اوڈا سر کسے جگہ تے نیواں اے پکی گلے بیلیو سر رو دے ہی بندے آگے نیویں ہوتے ہیں جڑا بندیا تو کانا ہو جاندہ ہے جڑا بندیا تو امیدہ رکھ بیٹھتا ہے جڑا بندیا تو لالچہ رکھ بیٹھتا ہے اپنی لالچ اپنی امید اپنی توقع اپنی جناب جی محبت ہر چیز نو اللہ دی طرف لے جاؤ رب سونے دے نال وابستہ کر دیو ہر کسے دا خوف دل چوں اتار دیو ہاں جی ہر کسے دی لالچ دل چوں کڈ دیو ایک مالک دا خوف ایک مالک دی محبت ایک مالک دی لالچ اپنے دل دے اندر سمالو خدا دی قسم ہر کسے ظالم دے اگے سر چکن دا تینوں ول آ جائے گا تینوں بولن دا انداز آ جائے گا تیری زندگی دے اندر سرور آ جائے گا کلندر اقبال کہندے نے کہ آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال واندہ ایک اللہ دے حکم دے تابع ہو کے حضور دی شریعت اسلام دے تابع ہو کے آزاد ہو جاندہ ہے دوجہ غیران دے حکم دے تھلے لگ جاندہ ہے انسانہ دے حکم دے تھلے لگ جاندہ ہے اللہ ماں فرمان دے نے انہ دوما دی زندگی اچھ بڑا فرق ہے بہت فرق ہے زمینہ آسمانہ دا فرق ہے اتنا کہ آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال کہ آزاد بندہ رب دا او دا ایک لہجہ تے غلام دے سو سال عمر سو سال غلام دے عمر اے غلامی دی زندگی سو سالہ جیڑی اے دے اندر سوائے بچارے نو مایوسی تو سوائے جناب جی ذلت و خواری تو اور کچھ نہیں ملنا اور او دا لہجہ آزاد بندے دا اے دے سو سال نالو چنگا ہے دوجے لفظے شیر دی ایک دن دی گدڑ دی بس اے ہوئی ویکھ لو شیر دی ایک دن دی تے گدڑ دی سو سال دی سو سالہ زندگی گدڑ دی شیر دی ایک دہاڑ زندگی دا مقابلہ نہیں کر سکدی کیونکہ گدڑ دے دل وچ خوف ہوندا ہے تے شیر بے خوف ہوندا ہے شیر کی ہوندا ہے اس واسطے او بے خوف ہے اونوں ڈر کوئی نہیں او آزاد ہے گدڑ بچارا ڈردا ہے او دے دل وچ خوف ہے او محکوم ہے اونوں پتہ ہے مت اتوں شیر آ جائے اللہ دے بندے آ خدا دا شیر بن جا جویں حیدر کرار سن اللہ اکبر حیدر دا مطلب ہوندا ہے جھاڑیاں والا شیر جڑا جھاڑیاں وچ رہندا ہوے ہیں او بڑا خوفناک شیر ہوندا ہے حضرت مولا علی مشکل کشا جدو میدان جنگ دے اندر قدم رکھ دے سن تے آپ رجز پڑھ دے سن شیر سمتنی امی حیدرا فرمایا میرا نام میری ماں نے حیدر رکھیا ہے میں چاڑیاں دا شیر ہاں میں انج رخ کراں تے وردا سکدا چلا جانا اے اللہ دے بندیاں حضرت حیدر کرار مولا مشکل کشا رب دا شیر بنیا ہے ابو جہل شیطانی لومڑی سی شیطانی گدڑ سی ابو جہل دی موت نو رکھ لے ایک پاسے حیدر کرار دی موت نو رکھ لے ایک پاسے حیدر کرار دی موت تو لکھا زندگیاں قربان جامن اس واسطے کہ حیدر خدا دا شیر بن کے رہا ہے آزاد کہلاون دا حق دار یا امام حسین یا حضرت حیدر کرار حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم یا انہاں دے ماتحت رہن والی قوم ہے اس واسطے کہ وہ قوم اتنا آزاد سی کہ چھوٹے تو چھوٹی گل بڑے تو بڑا مسئلہ بادشاہ اپنے نو نڈر ہو کے کہہ دیندے سن بادشاہ پتا سی انہاں نو اساں وی اپنے رب دے حکم دے تابع ہاں اپنا حکم اپنا خوف انہاں دے دلاں وچ اساں نہیں پانا اس واسطے او بادشاہ اور حکمران جڑے سن او وی ہر سوال دا جواب انساناں وانگو اپنی قوم نو دیندے سن اور او قوم ہر چھوٹے تو چھوٹا اور بڑے تو بڑا اعتراض اور سوال اپنے بادشاہ نو کر گزردے سن بادشاہ وی آزاد سن تے عوام بھی بادشاہ عدل و انصاف والے سن وہ جواب دے دے سن ڈنڈا نہیں سن ماردے اکھاں نہیں سن مکھاندے کہ جے میں جناب جی اج دے حکمران کردے نے کہ گل سدھی کرو تے کتے وانگو گل پے جان حضرت فاروق اعظم انج نہیں سن کردے ہوندے چھوٹے تو چھوٹا بندہ آپ دے اتے وڈے تو وڈا جے سوال کر لیندا سی فاروق اعظم جواب دین دا پابند ہوندا سی سختی نہیں سن کردے سونا جواب انہوں دے دے سن عدل و انصاف نال پیش ہوندے سن وہ آزاد حکمران آزاد قوم دی نشانی ہوتی ہے یاد رکھنا آزاد قوم دلیر ہوتی ہے بولو کی ہوتی ہے جڑا محکوم ہوئے جڑا غلام ہوئے تے ناجائز حکماں دا پابند ہوئے او دے دل وچ خوف ہوندا ہے او بزدل ہوندا ہے او مارے دے اگے تے اکھا وکھاندا ہے تے تگڑے دے اگے او دی بیچارے دی تنبی کھل جاندی ہے اس واسطے کہ او بیچارہ غیراں دے ڈر رکھدا ہے محکوم قوم بزدل ہوندی ہے آزاد قوم دلیر ہوندی ہے محکوم قوم بے غیرت ہوندی ہے آزاد قوم غیرت مند ہوندی ہے محکوم قوم جناب ہاں جی ہمیشہ لالچ اور ایسے خبیث صفتوں وچ مبتلا ہوندی ہے زندہ دلی اس قوم وچ مک جاندی ہے اور آزاد قوم زندہ دل ہوندی ہے زندہ ضمیر ہوندی ہے ہر پاک صفتہ اس قوم دے اندر آ جاندیاں نے جیڑی قوم آزاد ہو جاوے آزاد قوم دلیر ہوندی ہے اور محکوم قوم کی ہوندی ہے بزدل بولو کی ہوندی ہے بزدل اے تسا آپ ہی فیصلہ کرنا ہے کہ اسی دلیراں کے بزدل اس بزدلی دے اندازے تے لگانے ہون تے مطالعہ چا کرو اپنی تاریخ پاکستان دا ادھر ویکھو غلامی دی بدترین مثال پاکستان بنے ہو وزیر اعظم لیاقت علی خان کون وزیر اعظم پہلا پاکستان دا وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان نے امریکہ اور انگریز دی غلامی دی بدترین مثال پیش کی تھی میرے سامنے ڈاکٹر فیروز احمد دی جڑی کتاب پئی ہے اسے کتاب دے صفحہ 33 دے وچوں حوالہ پیش کرن لگا 1950 میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان نے امریکہ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے امریکی اعلی افسروں ایوان نمائندگان تاجروں اور صحافیوں کو یقین دلایا کہ پاکستان سرمایہ دارانہ طرز معیشت سے منسلک رہے گا اور آزاد دنیا کے دفاع میں یقین رکھتا ہے مزیدوں نے اپنے بیان دندر آکھیا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ جارحیت کا مقابلہ کرنے کا عزم کر چکے ہیں اس کام میں آپ پاکستان کو اپنا دوست پائیں گے اے جملے اے لفظ جڑے اردو دے تواڈے سامنے پڑے نے اے تواڈے بے ضمیر بادشاہ وزیر اعظم پہلا وزیر اعظم پاکستان نواب لیاقت علی خان دے بے ضمیری دے جملے نے جڑے امریکہ دے اندر انہیں بولے ایک ایک لفظ تو غلامی دا توق واضح ہو رہا ہے ایک ایک لفظ تو ایک ایک کلمے تو غلامی دی بدترین مثال سامنے آ رہی ہے کہ تھوٹا لے گیا امداد منگل دا انگریزاں تے بوہے تے نواب لیاقت علی خان اور انہاں نو جا کے کیا کہ اساں سرمایہ دارانہ طرز معیشت کیا مطلب کہ اے جے میں تواڈے ملک دے اندر حال دے اندر ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے کہ ایک نو پتہ کوئی نہیں دولت کنی ہے میرے کو دوجا ٹکر نو ترسے دوجا بجلی دے بلاں نو ترسے دوجا مکان دے کرائے نو ترسے دوجا یہ حال ہے کہ دن با دن پست تو پست ہوندا جائے وہ دن با دن ڈین تو ڈین فرعون تو فرعون بنتا جائے او دے ہاتھ دے اندر پوری انسانیت دی معیشت روزگار آ جاوے او خون خار جیویں مرضی اپنی معیشت او مسلماناں دی معیشت نال انہاں دی زندگی نال کھیڈدا رہے انساناں دی زندگی نال اے سرمایہ داراں دا نظام ہے اسلام دے اندر حرام اور فرونی نظام اینو آکھیا گیا ہے اس کافرانہ نظام دی سب تو پہلو حمایت کرنے والا بے غیرت شیطان وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان ہے جیڑا جھوٹا لے کے جدو گئے امریکہ دے کول انہوں پتا سی ہوں یہ حق کی گل نہ کی چلڑ چار نہیں لبن گے اس واسطے انہوں دے تھلے لگ گیا غلامی دی بدترین مثال پیش کر کے مسلم قوم نو اس بے غیرت وزیر اعظم نے قوم نو امریکہ دے اگے ویچ کے سٹ دیتا انہاں دے تھلے پہلے دن تو ادو لگ گئی پاکستان بننے تو بعد جب نواب لیاقت علی خان بغیرت نے امریکہ دے اگے جھوٹا اپنا لے گیا ہے اسنوں اتنا اپنے مالک تے اعتماد نہیں سی کہ جڑا مالک پتھراں دے اندر کیڑے نوں روزی پہنچاندا ہے اور پاکستانی قوم دی روزگار عزت نال انہاں نوں فراہم کر سکتا ہے انہاں نوں عطا کر سکتا ہے پاکستان جو بنیا سی او دا حق کے بندا سی اسے ملک دے اندر رہندا یا مصطفیٰ دے در اقدس تے جاندا یا داتا گنج بخش تے دربار تے جاندا مینو قسم خدا دی حضور داتا گنج بخش میرے محبوب خدا دے اتنے بڑے نائب اور تقسیم کار نے کہ حضور داتا دا دتا بھی انہاں کول نہیں سی مک سکدا وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان جدا نام شرارت رکھو لیاقت دی بجائے غلامی دا پہلا بھی پاکستانی قوم نو پاکستان بننے تو بعد اس نے ہی بیجیا ہے او دے فکرے دیکھو ایک نے امریکہ دی حمایت کیتی سرمایہ دارانہ نظام دی دوسرے نے آکھیا آزاد دنیا پر یقین رکھتے ہیں اس آزاد دنیا دے لفظ کی مزمر کی معنی رکھتے نے آزاد دنیا دا مطلب سی کہ اسا اسلام نافذ نہیں ہون دینا اسلام تو قوم نو آزاد رکھنا ہے قرآن تو قوم نو آزاد رکھنا ہے امریکہ تو ہڈا غلام رکھنا ہے اے دوجا دا فکرا اور تیجا اس ظالم دا فکرا جڑا سمندر سٹو تے گند پہ جائے پوری دنیا سے بدبو پھیل جائے وہ غلیظ فکرا یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ جارحیت کا مقابلہ کرنے کا عزم کر چکے ہیں امریکہ نو کہہ رہا ہے کہ امریکہ اسی سمجھنے آ تو ظلم دے خلاف ہے امریکہ ظلم دے خلاف اسی طرح ہی ہے جی میں آخو شیطان برائی دے خلاف ہے کی خیال ہے بھائی کیا شیطان بھی برائی دے خلاف ہوے گا کنجر بغیرتی دے خلاف ہوے گا سور پلیتی دے خلاف ہوے گا بگیار بکری چیرن دے خلاف ہوے گا اس بے ضمیر دا فکرہ ویکھو کہ آپ جارحیت ہم جانتے ہیں کہ آپ جارحیت کا مقابلہ کرنے کا عزم کر چکے ہیں اسلام کو جارحانہ نظام ظالمانہ نظام کافرانہ نظام امریکہ ثابت کرتا ہے اور پہلا نواب لیاقت علی خان وزیر اعظم اوہ بکواس کر رہا ہے کہ اسا امریکہ دی پوری حمایت کرانگے اس دن تو امریکہ نے امداد ترقیاتی منصوبے واسطے امداد دے چند چھلڑ تے پا دیتے مگر وہ ان سی حقیقت کہ انہاں پیسیاں دا ایک بہت بڑا سنگل سی جڑا پوری قوم دے گل دے اندر اس لیے پہ گیا سی. او سب او اجدہا قوم نو حالے تک کس لیا ہے جب تک قوم اس غلامی دی زنجیر چکڑی رہے گی پاکستانی قوم بے زمین دی زنجیر چکڑی رہے گی اس ساری لعنت دا عذاب نواب لیاقت علی خان دی روح نو پہنچدا رہے گا. تاریخ پاکستان لکھنے والے ایسی حقیقت نو کیوں چھپاندے ہو؟ کچھ شرم کر لو. تسان اسے قوم دی اولاد ہو، اس قوم دا سرمایہ کھاندے ہو، اس قوم دی کمائی کھاندے ہو، اس قوم دا حق تے ادا کریا کرو. میں ڈاکٹر فیروز احمد دی کتاب وچ حوالہ پیش کیتا ہے، حوالہ انہاں دے گھر دا ہے. فقیر اتے حاشیہ سنجی کر رہا ہے، میں اتے حاشیہ تے شرح چڑھائی ہے. اے پہلی مثال غلامی دی ٹکر دی خاطر. جے یقین ایمان رب نال ہوندا تے کدی انج دی غلامی دی مثال قائم، پر بےمانا نو خدا تے یقین بھی تے ہو گیا. علامہ اقبال فرماندے نے سن، تہذیب حاضر کے گرفتار، سن تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بکر ہے بے یقینی. رکھے دو نا سبحان اللہ. میرے اگے جنا مجمع بیٹھا تسی تے آزاد ہو نا، پکی گل ہے. غور فرما، کلندر اقبال کہندا بے یقینی رب دی ذات تے یقین نہ ہونا، کہ جی اسی اپنے آپ اگر اسی کسے کول امداد نہ منگی، اساں انگریزاں دی جے مخالفت کیتی پھر بھکھے مر جاواں گے، پھر جیونا ساڈا محال ہو جائے گا، پھر اسی تنگ ہو جاواں گے، معیشت ختم ہو جائے گی، روزگار مک جائے گا. علامہ اقبال کہندا ہے سے بے یقینی نو غلامی نالوں پہلا پیاخ دے آندا، بے یقینی جدو پیدا ہو جاندی ہے غلامی ادوں ہی آندی ہے. اللہ دے بندے جے آزاد ہونا چاہنا ہے پہلو اپنے رب تے نال یقین جوڑ لے. اولیاء کا ہے فیضان، ادھر ویکھ تینو میں دساں آزادی کیا ہے، آزاد قوم کیا ہے. گو آج کل ہائے ہائے ترانے گائے جاندے نے آزادی دے موقع تے، اس نام نہاد آزادی دے موقع تے ترانے گائے جاندے نے، پھر او ترانے دے الفاظ بڑے انوکھے نے، بڑے عجیب نے. او کی بے ضمیری دے الفاظ نے، قائد اعظم دی اس امانت نو میرے دوستو سرا صدا آباد رکھنا دن 14 اگست کا یاد رکھنا او دن 14 اگست کا یاد رکھنا قید آزم دیئے سی امانت نو میرے دوستو صدا آباد رکھنا دن 14 اگست کا یاد رکھنا اترانا گایا جاندہ ہے ادھر رکھو پہلی غلامی اے عجیب ترانے دے اندر بھی غلامی دے بول پھٹے پہنے دن 14 اگست دا اگست بھی مہینہ انگریزاں دا او دی 14ویں تاریخ انگریزی دی اے آندا دن 14 اگست دا یاد رکھنا اس شیطان نو رمضان دے مہینے دی 27ویں یاد نہیں آئی لیلت القدر نہیں یاد آئی ایسے رمضان دے مہینے دے اندر جنگ بدر ہوئی مسلمان قوم دی آزادی دی تاسیس اور بنیاد رمضان دے مہینے وچ مصطفیٰ کریم نے رکھ دتی سی حضور پہلی توسلے لا دیتی آزادی دی جسلے جنگ بدر کملی والے نے کی تھی تے وڈیرے تے پھنے خواہ تے جگیردار تے سرمایہ دارانوں سرکار نے مکہ دے چودریانوں وڈ کے قدمہ دے اندر حضرت بلال دے پیرائے چھٹ کے دست دیتا کہ آزادی آج میں کرا دیتی ہے کہ غلام جڑے سن بلال جیسے انہاں دے پیراں دے اندر سرداراں دے سر رکھ دیتے اور دیکھو پھر سرکار نے ہمیشہ لئی او چدراہٹ دا خیال او اپنی باطل حاکمیت دا خیال لوکاں دے دلاں وچوں کڈن دی خاطر جیڑا کہ انسان ناپاک فطرت رکھنے والا اپنے دل دے اندر ایک گھمنڈ رکھدا ہے کہ میں مالک ہاں تے فلانا میرے تھلے لگا ہے اس گھمنڈ باطل گمان اور سنے باطل تو کڈن دی خاطر کملی والے نے آزان پڑھنے دا کم رب وال بلاون دا کم ایک ادنا دے غلام حضرت بلال جڑا مکے دے بازاراں دے اندر سودے سامان لون مرچ وانگو وکدا رہیا سی اس لون مرچاں وانگو وکن والے بلال نو رب سونے دے اعلان اذان دی خاطر حضور نے منتخب کر دیتا تاکہ جتنے بھی حاکمیت اور غرور اور گھمنڈ رکھنے والے نے انہاں دے غرور اور گھمنڈ نو خاک دے اندر ملا دیتا جائے کہ اسے بلال دے آواز نو سن کے اپنے مربے چھڑ کے اپنی دکانہ چھڑ کے اپنی ہر شے چھڑ کے خانہ خدا دندر آ جاوے تاکہ پتہ لگ جائے کہ جیڑا غلام بھی ہوئے لیکن جب وہ اپنے مالک دے تابع ہو جائے اپنے خدا وحدہ لا شریک دے فرما بردار بن جاوے پھر سارے حاکم او دے اعلان دے اوپر لبیک کہیں دے حاضر خدمت ہو جاندے نے اس واسطے کہ ہن بول بلال دے زبان بلال دی سی پر حکم تے اعلان رب خدا دا سی رب العالمین دا سی اللہ دے بندیاں میرے کریم مولا مصطفیٰ نے آزادی دی بنیاد جنگ بدر والے دن رمضان دے مہینے چ رکھی. پاکستان بھی 27 رمضان المبارک نو آزاد ہویا, مگر انہاں غلاماں نے انہاں نوکراں نے انہاں جناب دی جھاڑو چکنے چکاں نے انہاں جناب دی در در دی بھیک منگن والیاں نے 27 رمضان دی بجائے کنجراں نے کی بول بولیا تے کی گیت گایا تے کی ترانہ پڑیا. دن 14 اگست کا یاد رکھنا. اور اگے کی آندے نے, آندے نے قائد اعظم دی اس امانت نو میرے دوستو صدا آباد رکھنا. میں کیا دسو بے ایمانا, محمد علی جناح دی امانت وڈی اے یا رب العالمین دی امانت قرآن وڈا اے؟ عالمین دی امانت قرآن وڈا اے؟ محمد علی جناح دی امانت وڈی اے یا رب العالمین دی امانت قرآن وڈا اے؟ او بے ضمیروں بے غیر تو شرم کرو, یا کلمہ مصطفیٰ دا چھڈ دیو. منافقو عبداللہ بن نبی دی نسل نہ بنو, ایک دھڑا مارو, ایک دھڑے تے چھلوو, دو بیڑیاں تے لت نہ کرو, نہ ادھر جوگے رہو گے نہ ادھر جوگے رہو گے. ایک بنے لگ جاؤ. ایسی عجیب گل ہے, محمد علی جناح دی امانت آندے نو صدا آباد رکھو, رب دا قرآن مصطفیٰ کریم دا دین اونوں برباد کیتی کھڑے. جڑا قرآن نوں برباد کیتی کھڑا ہے او محمد علی جناح دی امانت دی حفاظت پیا کردا ہے. مینوں قسم خدا دی لکھا محمد علی جناح رل جانی میرے رب دے حبیب محبوب خدا دے قدماں دی دھول برابر وی نہیں ہو سکدے. مسلمانو, محمد علی جناح کی امانت پاکستان دے خطے دی حفاظت دی ہر وقت دعوت دتی جا رہی ہے, اور رب دے قرآن دی بربادی اس حد تک کیتی بیٹھے نے. قرآن دی بربادی کی ہے جڑی حقیقت تے اپنی بربادی ہے. اللہ دے قرآن نو نقصان نہیں پہنچدا, چگا برباد کردا ہے اپنا وہ بندہ جڑا قرآن تو مکھ پھیر لیندا ہے. جے کوئی دوائی نہ کھاوے تے اپنے بیڑا غرق کرے گا, دوائی دا کی قصور ہے؟ دوائی دا کی نقصان ہے؟ محمد علی جناح دی امانت خطہ پاکستان دی حفاظت واسطے انہاں گیت بنا دیتے نے. قرآن نالے حشر پیا ہوندا ہے, قرآن جناب اخباراں دے اُتے لکھیا ہو نالیاں دے اندر پیا جاندا ہے. رب دی امانت نالے حشر ہو رہا ہے, رب دی امانت نالے حشر ہو رہا ہے. ایک پاسے جناب انگریز دا قانون, دوجے پاسے قرآن دی, قرآن نو نالیاں دے اندر, قرآن جناب منسوخ کر کے, قرآن نو حکم نو ختم کر کے کافر دا حکم چلاون والے ہو, تینوں شرم نہیں آئی؟ اللہ دے پاک قرآن دی امانت نو, اللہ دے محبوب دی امانت نو, مولا حسین دی امانت دا پاس نہیں کیتا, رب دے محبوب دی امانت دا خیال نہیں رکھیا آئی؟ سمجھ لے جڑا حضور دی امانت دی خیانت کر دے او دے کول اپنی امانت بھی نہیں بچ سکدی پھر تو پاکستان میں تے نہیں بچا سکیا ادا ملک پاکستان دا کیویں بنگال دا گیا گیا کہ نہیں گیا او کیوں گیا سی اس واسطے کہ امانت خدا دا پاس انہاں نہیں کیتا محمد علی ادھر ویکھو اے بھائی آندا ہے مینوں ڈگا لگ اے میرے دعوے تے دلیل سامنے اے سارا اے کی اے اے خانے کعبے دیاں جالیاں نے جنہاں تے رب دا قرآن لکھیا ہے اے قرآن نالیاں دے اندر جاوے اور خود گورنمنٹ کافر دے قانون دے گٹر چ گوتا مار کے رب دے قرآن دے آب حیات تو دور ہو جائے تو پھر محمد علی جناح دی امانت دی حفاظت تے گیت پڑھن پھر میں اے ہوئی آکھاں گا کہ جدوں شرم نہ ہوئے لا دتی لوئی تے کی کرے گا کوئی بندہ ہو جو بے شرم گیا آزادی دیا مثال کوئی ایک مینو ثابت کر دیں اور دوسری مثال ہوں اگے سنو صدر محمد ایوب کا نام سنیا ایوب خان وہ کون سی فوجی کتا کون سی فوجی کتے جڑے چوریاں نہیں لبتے وہ چوری نہیں لبتے کتے وہ ایوب خان کا حال سنو وہ اس قوم تے صدقے جائیے جڑی آزادی دے جشن پہ منا دیے ہے اور ساکھیا بھی بے شرم دی کنڈ چ نکلیا درخت تو وہ ساکھیا چلو چھا اس بواں دے قوم جو بے شرم ہو گئی تے آدھی چھا اس بواں دے ہونا ادھر ویکھو اس کتاب دا حوالہ صفحہ نمبر 35 قبل اس کے پاکستان کا پہلا 5 سالہ منصوبہ مکمل ہو بری فوج کے کمانڈر جنرل ایوب خان نے جو تازہ امریکہ سے لوٹ کر آئے تھے ملک فیروز خان نون کی حکومت کا تختہ الٹ کر پاکستان میں فوجی امریت قائم کر دی 5 مہینوں کے اندر ہی اندر یعنی 5 مارچ 1959 کو انہوں نے امریکہ کے ساتھ ایک نئے باہمی فوجی معاہدے پر دستخط کیے اور ایک خفیہ سمجھوتا کے تحت امریکہ کو پشاور میں ایک جاسوسی اڈے کی اجازت دے دی یاد رہے کہ اس اڈے سے امریکی جاسوس فرانسس گیری پاورز نے اس U-2 طیارے کی پرواز کی تھی جس کو روس نے راکٹ کے ذریعے مار گرایا تھا اور جس کی وجہ سے شدید عالمی کشیدگی پیدا ہو گئی تھی اس عبارت کا مطلب کی ہے صفحہ نمبر 35 کتاب ڈاکٹر فروز احمد پی ایچ ڈی ڈاکٹر نے لکھی ہے کتاب انہوں نے تازی حوالہ فقیر پیا پیش کرتا ہے دوجے لفظ لتر بھی ماسٹر منہ بھی سبحان اللہ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ آہو جی انہوں نے شگرد فقیر انہوں نے کتاب پڑھ گیا والا بحث کیتا لکھتا ہے صدر ایوب خان نے امریکہ دا دورہ کیتا پیسے لین واسطے گیا کدے واسطے اچھا بھائی ادھر ویکھو کدی کسے وہابی کول بھی سنیا جے بھی صدر ایوب مشرق سی کیوں کہ امریکہ کول گیا پیسے لین واسطے کدی سنیا جے نواب لیاقت علی خان دے خلاف بھی کدی سنیا کہ خدا دا بوا چھڈ کے تے او گیا یہودی دے بوئے تے تے انہیں کیتا شرک اور کدی کسے وہابی نو ایتھے یاد آیا اور کیوں یاد آ رہے وہ بھی نو پتہ ہے میں بھی اسے ڈر نواب لیاقت علی خان نے کھادا ہے. میں آنا وابیا تینو در یہودی دا مبارک سانو در مصطفیٰ تے داتا دا مبارک. رسول کے غلام رسول کے زندگی. دیکھو طرفہ تماشا اس ابلیس دی توحید رکھن والے ملوانے نو کدی اودے تو فتوا یاد نہیں آیا. میں اس ملا تو پوچھنا او ابلیسا اے دس کیا امریکہ خدا ہے؟ او دے در تے جھوٹا لجانا شرک نہیں بنتا. تیرے قرآن وچ لکھا ہے تینو ایاک نستعین دی آیت ایتھے کیوں نہیں یاد آندی؟ پر کیوں یاد آوے ملوانیا تم بھی اسے در دے پساری ہے اور تیرے پیو دادے بھی اسے در تو منگدے سن. یاد رکھ لے تینو اوہی در مبارک سانو در داتا دا مبارک. اللہ دے بندو اے کدی نہیں اے کدی نہیں انہاں دے شرک دا فتوا لاون گے نہیں تے آپ ہی مشرک ہو جاون گے کیونکہ انہاں نوں یہودی نال یاری آ. میں اگلے جمعے تے کھولاں گا انشاءاللہ انج کھولاں گا وہابیاں دیاں نسلاں رون گیاں ساڈے نال چشتی کر کی جاوے تے میں لو تمکیاں دین والے آنا ایک ادرو پڑھ دیا کلو املک لنفسی نفع ولا ضر ضر ولا نفع. حبیبا فرما دے میں نہ نفع نقصان اے وہابی مذہب بار بار بولدا ہے آندے نے کوئی نفع نقصان نہیں مالک کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں کوئی نفع نہیں دے سکدا اللہ تو سوا نہ کوئی نفع دے سکدا نہ کوئی نقصان دے سکدا ہے. میں پوچھنا وا وا بلو جدوں سنیاں موربیاں نو قتل دیاں دھمکیاں دیندے ہو اس لیے کیا گل ہے تسی آپ رب بن بیٹھ دے ہو کیا تسی اس لیے وہی سوچ دے ہو اساں نفع بھی دے لینا ہے اساں نقصان بھی دے لینا ہے تائیوں ہی دھمکیاں دیندے ہو. اے بے مانو اپنے مذہب تے کھلو جاو ساڈا ایمان سنیاں دا رب تو سوا نفع نقصان کوئی نہیں دے سکدا. پر کوئی گل نہیں وہ بھی اسے دی نسل اپنے ابے کول منگنا کدو شرک ہوندا ہے ابے اپنے کول منگن شرک نہیں بنتا ہے بھی تو اسے دے غلام نے غلامی دی تے گل میں پیا کرنا اللہ دیا بندیاں ذرا غور کر. صدر ایوب نے پہلا اڈا جاسوسی کیڑا اڈا جاسوسی دا اڈا امریکہ نو دتا اے حوالہ سامنے پیا تے کیڑے شہر دے اندر پشاور بولو کیڑے شہر دے اندر گل سنو میری پیارے ہو میرے جمعیان دے سبق پڑھیا بندہ اللہ دی مہربانی نال کسے باطل نو کسکل نہیں دے گا اے پورا ایک سبق ہوندا ہے. مت تسی سمجھو جناب ایویں کہ میں لگ پینا تقریر سر سنا کے تے پھر جناب جی کپڑا چاڑ کے تسی کر گئے تے نہ تہاڈے کچھ پلے پیا تے نہ کسے دے جناب جی نا اے پورا ایک سبق ہے. پشاور دے اندر صدر ایوب خان آندے صحیح نے پٹھان بغیرت ہوے تے پکا بغیرت ہوندا ہے تے جے غیرت مند ہوے تے بڑا وڈا غیرت مند ہوندا ہے پٹھان غیرت مند ہوے تے پھر بھی بے مثال ہوندا ہے تے جے بغیرت بن جائے تاں وی اونے ایسی مکالا ملیا ایسی تباہی کیتی پشاور دے اندر امریکہ دا جاسوسی اڈا لوایا اس جاسوسی اڈے تو یو ٹو تیارہ اڈیا امریکہ دا جاسوس نے انہیں اڈایا فرانسس گیری پاورس او دا نام سی انہیں اڈایا او تیارہ روس نے اس تیارے نو مار گرایا ایک عالمی کشیدگی پیدا ہو گئی اس دے گرامن دی وجہ نال توجہ کیا آزاد قوم دا ایہی حق بندا ہے اپنے گھر دے اندر دشمن نو جاسوس بنا کے بٹھا دے بولو تے صحیح ذرا جنہاں دا صدر دا حال ہے صدر ایوب میں نا جڑا ہون جرنل آیا ہے اے نرا این دا ہی مکالا ہونا نہیں اے جنس ہی ساری کتی ہے اے ایمان لاہور سنو غلامی دی تریجی مثال انٹیلیجنس دے افسر نے فقیر تک خبر پہنچائی ہے میں نام نہیں ظاہر کردا وقت آیا تو سامنے کر سکنا ماں ہندوستان دا جاسوس سواوا جیلم دے کولے سواوے پھڑیا انٹیلیجنس نے جیل بند کرن لگے جنرل آ گیا سرکاری گڈی دے اوتے کہن لگا ادھر ہٹ جاؤ ادھر من دیو چون جاسوس اندر کر رہے وہ اندر ایسا انہوں دے دیتا انہیں گڈی وچ بٹھایا سہاوے تو روڈ نکلتا سیدھا بارڈر والے پاسے لے گیا اسا پیچھے پیچھے گڈیاں لا دیتیاں وہ جرنل جدوں جنگل پہنچیا گم ہو گیا غائب ہو گیا دوسری دہاڑ سانو ملیا تو وہ جرنل وائرلیس ملا کے فون کر رہا ہے وائرلیس کر رہا ہے ہندوستان انہیں پھڑ لیا انہیں آخیا بھی تسا پھڑ لیا مینو میں مجرم ہوں جو مرضی کرو لیکن گل سنو مینو مار کے کی کرو گے میں انڈیا دا خاص آدمی ہاں تہاڈا جرنل ہاں اور میں ایک کلا نہیں تہاڈے افسران رل کے میں بی سیوں میں سہ بندے کرنل کرائے نے کوئی جرنل کرائے نے کوئی بریگیڈیئر کرائے نے بندے انڈیا دے نے ہے تہاڈی فوج دے افسر نے ایمان نال دس انڈیا دے جرنل امریکہ دے جرنل بدترین غلام قوم ملک دے قاتل تائیں جب کارگل دے محل دے اوتے ہندوستانی فوج نے اتو حملہ کرن لگے نے کرنل تو اجازت منگی ہے فوجیاں نے کہ سانو پیر کھولن دی اجازت ہوئے کرنل نے جواب دیتا ہے خبردار کوئی ضرورت نہیں ہے انہاں ہتھیار تھلے کیتے نے سینکڑے مر گئے نے اے بدترین فوج دی بدترین غلامی دی مثال ایک اور سنو کہ اے ساڈی فوج جب عراق دے کویت دی جنگ ہوئی ہے اقوام متحدہ دے اشارے دے اقوام متحدہ دے آرڈر دے اتے ساڈی فوج حضور غوث پاک دے دربار شہید کرن واسطے ٹر گئی ہے اقوام متحدہ اور امریکہ دی فوج نہ رل کے عراق دے اندر مولا مشکل کشا دے دربار تے بمباری کرن گئی ہے ایمان نال دس جیڑی حضور دے داماد حیدر کرار اور میرے مصطفیٰ دے لخت جگر ساری کائنات دے غوث اعظم غوث پاک دے دربار تے مسلمان عراقیاں دے اوتے حملے کرن واسطے امریکہ دے حکم تے گئیے او فوج امریکہ دی بدترین غلامے کے آزاد اپنے ضمیر دی گواہی بول کے دیو او غلامے کے آزاد ہے غلام ہے معلوم ہویا ہے کتی جنسی پیڑی ہے اے جنسی سپاں دے پتر کدی متر نہ ہوں دے تے پاوے چڑیاں دودھ پی آئیے ایک سکولوں میں جو بڑے تے سپاں انگریزاں دے پتر بن گئے تائیوں جدو نکل کے آن دینے پھر ساڑی گاتے دے چھرا رکھ لین دینے انسانو تے آپ ہی وڈ لے کیونکہ تے سپاں دے پتر بن گئے پھر انسانا دے آپ ہی دشمن بن جانگے اللہ دے آبان دے آزادی دے جناب جشن منا منا لے آؤ ذرا اپنی زندگی دا تاریخ دا مطالعہ تے کر کے ویک آزاد قوم بن دے آن کے نہیں بن دے اسی جناب آزادی دی حالے تک غلامی دی زنجیر اپنے غلامی دی زنجیر اپنے گلے دندر پائیے اللہ دے بندیاں قوم آزاد اس لے بندیاں جدو مصطفیٰ کریم دے تابے دار بن جاندیاں میں ایک نقطے تک پہنچیا آزادی دا جشن ہوندا ہے فلمی کنجر پورا ایک ڈانس تے میلا تے جناب ناچ گانے پورے منڈے جناب سلنسر نہیں ہوں دے موٹر سائیکلان دے اور سلنسر دے ویچ کپی ہوں دی اور کپی کڈ کے ٹرکاؤں یہ کی ہے جی یہ آزادی منائی جا رہی ہے خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے وام مرے مردے کاؤں میں بعد مردن کچھ نہیں یہ فلسفہ مردود ہے قوم ہی کو دیکھئے مردہ ہے اور موجود ہے آزادی کا دینار لوکاں دے کان پار پار کے آزادی پہ منا داوے اے آزادی دا جشن ہو رہے اور ادھر ویکھو ਆ ਜੱਲੋ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੁੰਡੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸੁਰਲੀਆਂ ਪਟਾ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਰਲੀ ਪਟਾਕਾ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ تے منڈا آندا سی آزاد ہو گئے کی ہو گئے لکھ لعنت واہ ماسٹر صاحب کہو جے آزاد تیار کیتے نے پروفیسر صاحب میں چنو تقریر کر رہا سا میری تقریر دے دوران ایک شیطان اٹھیا سپیکر نے دوجا کھول لیا انہیں مجھ دا اعلان ایک بجے شروع کر دتا آندا بھائی مجھ جب آ چاہیے وہ بند ہویا میں آکھے اللہ دے بندے مجھ لبن آستے میں تینوں اڈے دس دینا اوتھے جا سیدھی اس ڈیرے دے تینوں مجھ ملے گی آکھے وہ کہڑے میں آکھے فوج دے پولیس والے ڈیرے تے ٹر جا ساری انگریزی مجھا میں تینوں شرطیاں تے آنا جن آپ اپنی مجھ لبنی ہوے گواسی ہوے وہ انگریزی مجھا ساری تہنوں تھانے وچ لبن گئیاں یا فوجیاں دی چھاونی اج لبن گئی ہو میں کہیا دے اللہ دے بندے آ جے فوجی سنڈے کسے دے گواسے عمر دے جی سنڈے گواسے عمر پھر جاؤ سکولاں دے اندر ماسٹر دے پروفیسر انگریزی سنڈے دے او مجاں تے اے آہا سبحان اللہ سرلیاں پٹا کے تہیاں دے لتاں دے وچوں پتہ نہیں ہور کی کچھ کیتا ہونا پٹاکے تے لنگ جائے نے ہور کی کیتا ہونا کی پتہ جشن پیا منیندا اے، میں کہ جشن ضرور آزادی ضرور مگر کعبے تو انگریز تو نہیں، انگریز دے کھلے دے ہر ویلے سر دے اتے کھلوتے نے، اے آزادی اسلام تو اے، اے آزادی قرآن تو اے، اے آزادی خدا تو اے، اے آزادی رسول تو اے، اے آزادی دین اسلام تو اے، اے آزادی شرم و حیا تو اے، اے آزادی غیرت تو اے، اے آزادی ایمان تو اے، اے آزادیاں او پیمنا دے نے اللہ دے بندو، اگر انگریز دی آزادی دی گل کریے حالے تک قوم آزاد ہوئی جی آخو تو اقبال نے بھی ایک سٹ لائی ہے پر چنگی لائی، وہ سٹ بھی سنا دیا کلندر اقبال کہنے رہے ہے کس کی یہ جرات کے مسلمان کو ٹوکے، حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد، چاہے تو کرے کعبے کو آتش قد پارس، چاہے تو کرے اس میں فرنگی سنم آباد، قرآن کو بازی چاہے تاویل بنا کر، چاہے تو کرے خود ایک تازہ شریعت ایجاد، ہے مملکت ہند میں ایک طرف تماشا، اسلام ہے مابوس مسلمان ہے آزاد۔ اقبال آندا بابا قوم آزاد ہو گئی، قوم کیویں آخ آزاد ہو گئی ہے، جے کوئی نبی نون بکواس کردا تے آزاد ہے، کوئی پھڑن والا کوئی نہیں، کوئی ولیاں نو پھونکدا تے پھڑن والا کوئی نہیں، کوئی اپنے تھی دے سودے کردا تے پھڑن والا کوئی نہیں، کوئی غیرت ایمان ویکدا تے پھڑن والا کوئی نہیں، اے ساری قوم آزاد ہے پر انج دی آزاد ہے۔ اقبال کہندا ہے اے انج آزاد ہو گئے نے، اے تے کعبے دے اندر انگریزی بت رکھ سکدے نے، مسلمان کعبے وچ۔ اچھا گل تے او بڑی پرانی کر گیا، پر ہن واقعی صحیح گل ہے، انگریزی بت کعبے دے وچ کھلوتے ہیں، بتی اڈے چھاپن والے بھابی نے نقشہ انہاں چھاپیا ہے، جنہاں اتے بلائے یہودیاں نو دعوت دین والے انہاں ہی وہ چات چھاپیا ہے جیدے تے نقشہ بنیا ہے، اتے انگریزی اڈیاں دا، کعبہ شریف دے نال وی امریکہ دا اڈا ہے، حضور دے روضہ پاک نال وی امریکہ دے اڈے نے، اتے جڑے سعودیہ حکمران نے وہ نہیں جا سکتے بغیر اجازت تو، امریکہ والے بغیر اجازت تو اتے آدھے نے، ان اڈیاں دے اتے اقبال پہلو کہہ گیا سی، چاہے تو کرے کعبے کو آتش کدا پارس، یعنی پارس دا آتش کدا بنا دے، کعبے وچ اگ سٹ کے پوجن لگ پے اج دا مسلمان، جدوں کوئی مولوی اعتراض کرے آکھے مولوی جی جتھے کوئی لگے لگے ہی رہے، مولوی جی اسلام میں سختی نہیں ہے، سانو کعبے دے اندر اگ دی پوجا کرن دیو، تسی ایک پاسے مصلی ڈالو، تسی سانو نہ چھیڑو اسی تانو نہیں چھیڑ دے۔ اقبال آندا بابا آزاد ہے مسلمان، چاہے تو کرے کعبے کو آتش کے دے پاس، چاہے تو کرے اس میں فرنگی سنم آباد، قرآن کو بازی چاہے تاویل بنا کر، قرآن نو ایک کھیل دا میدان بنا کے، قرآن نو کھیل دا میدان بنا کے، جے میں مردی پیا مروڑے تروڑے، اے دا بابا آزاد جو ہویا جے میں مردی کرے کر سکتا ہے، جے میں اے چنگی نہیں چنگی، چنگی امر سدھو ایتھے کوئی شیطان یہودی ٹولا نکلیا نوا، جویں وہ موسم ساون کا ہوندا ہے نا تے بارشاں ہوندیاں نے، تے پھر ڈڈواں ڈڈیاں نکیاں نکیاں ڈڈیاں تے ڈڈو انج اٹھدے نے جناب، ہن سکول دے اندر سکولاں دی انج بارش جو یہودی بارش ہوندی ہے نا، پھر وچوں ہر بندہ انج نوے تو نواں جناب حضور دے دین دا دشمن تے مخالف اٹھ کے دان نوے نوے نعرے شروع کر دے گا تے قرآن کو بادی چاہے تاویل بنا کر نوی شریعت ایجاد کر لیندا اپنی ہن وہ امر سدھو چنگی تو پمفلٹ چھپ کے شائع ہوندے نے پئے ادارہ تحقیق کوئی شاتل مسلمین اتھے کوئی کھلیا ہے منافقاں نے نام ہی کیسا عجیب رکھا ہے قرآن دیا تفسیراں دی کٹ وٹ اگا پچھا توڑ تاڑ کے وچ انہاں شے کر دیتا ہے کہ کون کہندا ہے جناب عورت تے پردہ ہے عورت بغیر پردے تو رہے ہن نہ انہیں قرآن دے دوجے آیتاں پڑھیاں دوجیاں آیتاں انہیں کٹ دتیاں قرآن دیاں کٹ وٹ کر کے سطر والی آیت نو حجاب تے لا دیتا ہے حالانکہ سطر پوشی اور ہے حجاب اور ہے مگر انہیں اپنے آپ انہوں حکومت نے نہیں کو جاکھنا کیوں کہ جرنل دیس کوشش ہے کہ جرنل دی مان ننگی ہو جائے ایمان نال ہے جرنل تے فوجی ساڈے تے ہر ویلے اس کوشش وچ نے کہ انہاں دیاں ماواں ننگیاں ہو جان اور دسو ماواں مشترکہ نہیں ہوندیاں بولو تے صحیح بھنا مشترکہ نہیں ہوندیاں جدو میں سوچاں گا کسے دی بھن ننگی ہووے تو میں اپنی پیا کرنا اتنا مشترکہ ہوندیاں نے اسلام دے اندر مگر او جب خود سکول دے اندر گول گپے تے گول گپیاں کھوا کے بنا کے پلا کے تے پردے کپڑے لا لا کے سٹ دینے پئے انہاں کتیاں نو کدوں خیال آنا ہے کہ کی پیا پھونکدا ہے کیوں قرآن دی آیتاں نو بدلدا ہے پیا مگر ایک آزاد جو ہی قوم قوم آزاد ایویں کردی ہے آزادی یہ ہوئی حال کر دیئے قرآن کو بازی چاہے تاویل بنا کر چاہے تو کرے خود ایک تازہ شریعت ایجاد اور ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد اقبال کہندا ہے پورے اس لئے ہندوستان کتھا جو سارا کم سی علامہ اقبال کہندا ہے اے ساری سلطنت دے اندر عجیبی صورت حال ہے مسلمان قید مسلمان آزاد اسلام قید دے وچ قید وچ کون ہے اسلام قید وچ تے مسلمان آزاد اسلام کی ہے اسلام قید وچ اچھا چلو اسلام جے قید وچ نہیں نا تسی اس طرح کرو تسی کسے جج نو آکھو جا رب دے قرآن دا فیصلہ چور دا ہاتھ کٹنا تو ایک دا ہاتھ تے کٹ دے پھر ویکھ پاکستانی حکمران اس قرآن تے عمل کرن والے نال کی کر دینے کیتا تو انہیں قرآن تے عمل ہے نا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما فرمایا چور مرد تے چور عورت دا ہاتھ کٹ لو رب دے قرآن تے عمل جج کر لوے پوری گورنمنٹوں دے تے ٹٹ پے گی او دے تے مقدمہ بن جائے گا کیوں تو جرم کیتا ہی تو گناہ کیتا ہی ایمان نال دس جیڑا رب دے قرآن نو جرم بناوے او مسلمان رہندا ہے یا کافر بن جاندا ہے یار جس ملک دے اندر قرآن تے چلنا جرم ہوئے قرآن تے عمل کرنا گناہ ہوئے تے انگریز تے قانون تے عمل کرنا فرض ہوئے پھر ایک قوم گیت گائے کہ ہم آزاد ہیں تو پھر ہور کی کہہ سکنے ہیں کہ خرد کا نام جنوں جنوں کا نام خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے جی میں پھر بندہ بےمان جو ہو گیا ایمانوں خارج جو ہو گیا تو جو مرضی تا کرے یہ او مثالاں نے اگے چل دے آؤ پوری معیشت تہاڈی ایک قوم آزادی کی گل کر رہے ہیں تاری ساری معیشت پوری انگریز کے ہاتھ سے انہیں ٹریکٹر ٹیوب ویل سارا جال جڑا سبز انقلاب واسطے زراعتی انقلاب واسطے کاشتکاری کے انقلاب واسطے ایک جال وچھایا کتنے ایک کسانوں نو بے روزگار کیتا اللہ دیا بندے آؤ پہلا ہاتھ نال بندے و فصلہ کٹ دے سن جڑے ہاتھ نال کٹن والے ہوندے سن پنجاب وگا جڑا رقبہ رکھدا سی زمیندار وہ دے اس پنجاب وکے رقبے دے وچوں کوئی دس غریب سو غریب آپ اپنا حصہ ونڈ لیندے سن انگریز نے سوچیا کیوں غریب کھا رہے سارا اکو دے ٹھڈے چ جانا چاہیے اس لانتی نے مشین بنا دیتی کٹن واسطے وہ کٹدی چلی گئی ایک ڈرائیور کم دتا مشین نے ہزاراں سینکڑے مربے کٹ کے رکھ دیتے جنہاں غریباں نو حصہ ہاتھ دی کٹائی دے نال ملنا سی وہ غریب محروم ہو گیا بے دخل ہو گیا کسان دا بیڑا غرق ہو گیا چودھری دن بدن پھٹدا چلا گیا پھر چودھری امریکہ دے ہاتھ حکومت دے ہاتھ حکومت امریکہ دے ہاتھ کیونکہ انہیں قرضے لائے سود دے اتے ٹریکٹر واسطے ٹیوب ویل واسطے مشینہ واسطے وہ قرضے لے کے ہاتھ آ گیا یہودیاں دے یہودیاں ان دی سنگی کٹی انہیں تھلے غریباں دی سنگی کٹی ایک مشین انگریز دی کڑک کٹن والی وچ ویکھ کنیاں تباہیاں میرے کریم آقا سرکار فرماؤندے نے جدوں فصلاں دے وچوں پرندے دانا کھا جاندے نے بندے دے سر سراں تو عذاب ٹل جاندا اے ہن ایمان نال دس دانا پرندے کھا جان تے عذاب ٹلے تے جے حضرت انسان کھا جاوے تے او وی اپنے ہاتھ دی کمائی کھائے پر کی خیال ہے بے ضمیر جو ہو گئے اساں ایدا نام وی ترقی رکھ دیتا ہے ہن میں اکھاں نال ویکھیا ہزاراں بندے کوئی حجرے شاہ مقیم دا کوئی پیر محل دا کوئی چیچا وطنی دا کوئی کسے علاقے دا کنک کے دیپال پور دا کنک دی کٹائی دے دنوں وچ ایتھے مزدوری دے اڈیاں دے رلدے پھردے سن کہ کسے پاسوں دہاڑی مل جائے میں گزر رہا ایک کہندا چشتی صاحب ساری دہاڑی اڈے تے بہ بہ کے مر گیا کوئی بندہ مینو مزدوری واسطے نہیں ٹکریا مہربانی دس روپے دے دیو ہور نہیں تے ٹکر تے کھا لوا پیٹ پوجا تے کر لو اللہ دے بندے اس کتاب دے اندر وضاحت نال لکھیا ڈاکٹر فیروز احمد نے سچ منہ وچوں نکل جاندا ہوندا ہے انہیں آخیا سب دن خلاف بھی انگریزاں نے اپنی معیشت ہتھاں وچ کرن واسطے اے مشیناں ونڈنیاں شروع کر دتیاں قرضے سوداں تے شروع کر دتے اور جناب جی کسان نو بے دخل کر دتا جگیردار اتلے نو تے سرمایہ دار نو تے کر دتا پھر جڑی کاشت فصل لے کے غریب آوے فصل دی پیداوار لے کے جدو خام پیداوار آوے اسے پھر مل لایا جائے تھوڑا تاکہ اس تھوڑے مل دی وجہ نال پھر اتے سرمایہ دار بھی پریچے تے امریکہ پھر ٹھڈ پڑے اپنا ادھروں جناب اے دن ب دن اے غلامی دا ایک بہت بڑا تاک انہیں ساڈے گل چ پا دتا اور پھر اس تو ترفا تماشا کہ ساڈے بجلی دے نرخ کون لاندا ہے IMF کون لاندا ہے عالمی بینک لون دے مل کون لاندا ہے مرچاں دی قیمت کون لاندا ہے مرچاں دے ٹیکس کون لاندا ہے رات اپنا محمد صدیق اتنے نال رہندا ہے وہ آتا چشتی صاحب میرے کو جا کمرہ ہے نا اس کمرے کے اتنے 750 روپیہ ٹیکس آیا میں کیا ان فوجیاں یہ مشورہ دیو تسی انگریزی غلاموں اس طرح کرو قبرستان دے اتنے مردے دبن دے اتنے ٹیکس لاؤ ایمان نال میں نہ بڑا پیسہ ہونا جرنل کو اتنے تو تمہیں ہاں جی حالے بھی کوئی کمی رہ جائے تو پھر میں اور مشورہ دینا فوج اپنی ایک نوی تنظیم بنا کے انہوں نے پیسہ دے دے انہوں نے بم دے دے انہوں نے آکھے جی میں پہلو تسی مسیح تے بم مار دے سو ایویں ہن مارنے شروع کر دیو میں ادھر مردیاں تے ٹیکس لانا تسی ادھر مارن دے اتے زور رکھو تسی مار دے جاؤ میں ٹیکس لینا جا پھر ویکھو دیہڑیاں دے اندر میں فرعون بننا کہ نہیں فرعون پتا جے فرعون آیا سی مصر شہر تو باہروں تے انہیں مردیاں تے ٹیکس لا کے تے بادشاہ بنیا سی تے پھر انہیں بادشاہی کیتی تے خدائی دعویٰ کیتا انہیں آخیا ہوں رب میں ہاں وہ ٹیکس مردیا تے لاون والے ہو ٹیکس امریکہ لاؤ بولے بولن مولو لائے بجانے کرن بجٹوں پاس کرے پیشے کرن خدا دیا بندے ہاں جس قوم دیا لون مرچا آزاد نہیں ہے قوم کتنا آزاد ہو گئی پر شرم آوے اس آخر بھائی ہیا ہوے تو شرم بھی جدو ہیا ہی نہیں دیکھو ستم یہ قوم آزاد آزادی پہ منا دی شرلیاں پٹاکے جی میں بسنت میلے کرتے ہیں اوے شرلیاں پٹاکے تے جناب آزادی دے جشن پہ منا دینے یادگار پاکستان چونی چ پا لو پانی تے نک ڈوب کے مر جاؤ اللہ دیا بندیا جی آزادی لینی ہو تے کملی والے دا پتا گل دے اندر پا لے آزاد ویکھنا ہے تے ویکھ حضرت فاروق اعظم دے دور نو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ گلی بازار دے اندر جا رہے ہیں عوام دے بندے دا پیر آپ دے پیر تے آ گیا آپ دا پیر مدیا گیا ہے رگڑیا گیا ہے توجہ حضرت فاروق اعظم اچھے لمبے جوان سن بازار جا رہے ہیں غریب دے پیر دے اتے انہاں دا پیر آ گیا پیر رگڑا گیا بچے اچا لما جوان اونٹ تو ہی اچے سن پیر رگڑ دیتا انجانی انہیں آخیا تسی ویس کے نہیں چل دے میرا پیر رگڑ دیتا ہے فاروق اعظم آزاد بادشاہ سی مالک دے حکم دا بادشاہ سی اپنی مرضی نہیں سن چلا دے نجائز حکم نہیں سن چلا دے پیر تھلے رکھ دیتا ہے فرمایا دے لیا جنہ ایک رگڑ آئی انہیں ایک رگڑ دے لے تاکہ بدلہ پورا ہو جائے عوام دا بندہ آزاد سی بولدیا نہیں ڈریا حاکم آزاد سی بدلہ دیندیا نہیں ڈریا اتے پولیس چنی آکڑے جنی بولی کتے وچ یا بلٹارے چ ہوندی ہوئے ہوئے ہوئے توبہ توبہ ویکھیا تے کرو کیوں نہ ہوئے پڑھیا جو سبق الف نار بے بکری تے کاف کتے دا جنہیں کاف کتا پڑھیا ہوئے وہ رائی نو کتھوں لنگن دیندا ایمان نال دسو کتا لنگن دیندا راہ تو انہاں کاف کتا پڑھایا ہی تاں ہے بھی تسی راہ دے اتوں لنگو ہی نہ جیڑا لنگے پینی دے اندر کھپ اور شرم کرو آزاد بڑو آزاد پاکستان تقسیم ہویا تو بندیا گیا آزاد نہیں ہویا آزادی ادو ملے گی جدو قانون کملی والے دا ہوئے گا آزادی ادو ہوئے گی جدو مسلمان رب دے حکم دے چلے گا آزادی ادو ہوئے گی جدو انگریز دا پٹا تے سرکار دا پٹا ارے تجھ سے در در سے سگ اور سج سے نسبت مجھ کو اللہ دے بریلوی رحمت اللہ تعالی لہر کرتے ہیں کملی والے ہو تجھ سے در در سے سگ اور سج سے نسبت مجھ کو میری گردان میں بھی آئے دور کا دورا پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر اب رے رحمت برستا نہیں دیکھ کر اب رے رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینے کے خطے خدا تجھے رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے بلّا تو زندہ ہے بلّا میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں مجرم مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے